Fırat'ta ağlasın gözlerim bugün. Bugün hüzünler var, bugün var ölüm. Filistin tarumar edilmiş bugün. Fırat'ta yüreğim öleyim bugün. Filistin tarumar edilmiş bugün. Fırat'ta yüreğim öleyim bugün. Fırat'ta çocuklar ölüyor bugün. Anneler feryata figanda bugün. Ümmet suskun yine yine var ölüm. Fırat'ta yüreğim öleyim bugün. Göklerde bulutlar ağlıyor bugün. Fırat'ta yüreğim öleyim bugün. Ağlayın ağlayın ağlayın Filistin'e bugün yine ağlayın. Ağlayın ağlayın ağlayın Filistin'e bugün yine ağlayın. Veda ediyor Zeynepler bugün. Sanki Kerbela'dır Filistin bugün. Arş-ı Ala titrer semada bugün. Bombalar yağıyor, ölüm var bugün. Arş-ı Ala titrer semada bugün. Bombalar yağıyor, ölüm var bugün. Hele bak ümmetin suskun haline, Afganistan'a bak, bak Filistin'e. Coğrafyam dönmüş bak, anlar gölüne. Yine sürgünler var, ölüm var yine. Coğrafyam dönmüş bak, anlar gölüne. Yine sürgünler var, ölüm var yine. Ağlayın, ağlayın, ağlayın Filistin'e bugün yine ağlayın. Ağlayın, ağlayın, ağlayın Filistin'e bugün.